רבי יוסף סלוניקי הלך ב... ב... ב... ב... הם שיירה בדרכים, נוסע בדרכים מעיר לעיר, והנה היה קבוצה של עבריינים שברחה מבית הסוהר. והם פחדו מאוד שהשלטונות לא יבואו, לא הלכו למקום של יישוב, שהשלטונות לא יבואו עליהם, נשארו ביער, וכל פעם היו תוקפים שיירות אחרות, דוקרים אותם בחזריות ברמינה, שודדים את הכספים שלהם, חלקים ביניהם, ככה היו מתקיימים. והשלטונות לא הלכו אחריהם. השלטונות לא הלכו אחריהם. למה? הם ביער וזה נגמר, העיקר שלא עשו בלגן בעיר. והנה רבו ישראל, שהם מברך את כולכם וכל מי שלא תמכם לטובה ולברכה, לאתר יהי רצון. אמן, רבי יוסף סלוניקי נוסע עם השיירה. ואלה התנפלו על השיירה, דוקים טח, טח, טח. מגיעים עליו, מדלגים. טוב, הראשון דילג עליו, השני דילג עליו, השלישי דילג עליו, מדלגים עליו. אותו הם לא דוקרים. עכשיו, השיירה, עשרות, שיירה. אדם רגיל, שורד שדוקרים את כולם באותו, לא, זה זה עתידה. או שהוא בורח, או זה. ברוך השם, תודה רבה, בוואלה, מצלת אותי. מה עשה רבי יוסף סלוניקי? אוקיי, הלך לצד. הוא הלך לצד, אבל הוא פתח בזעקת מעות שפיעה כזאת ברוך הוא אמר, ריבונו של עולם, הצלת אותי. כן, הצלת אותי. לא דקרו אותי ככה, לא ראו אותי, לא ראו אותי. אבל מה זה שווה ריבונו של עולם? איך אפשר ככה לראות יהודים? תקורים ככה, איך אפשר? מה ריבונו של עולם? אתה אוהב אותי באמת, נכון? אתה אוהב אותי, הצלת אותי. אני מתחנן לפניך, בורא עולם, מבקש ממך. עכשיו תביא לכאן רופא, שעכשיו יחבוש אותם, ועכשיו שיהיה להם רפואה שלמה. סתם אתה אוהב אותי? זאת אומרת, לא את המילים האלה, כמו שאני אומר לכם, זאת אומרת, כביכול אומר, לא שווה להינצל, אם אחרים ככה דקורים, מה זה שווה להינצל? זה אצל הלשן עמוד מתקף, מה זה שבר אחר? מה זה להינצל ככה יהודים דקורים? כלומר, עכשיו, אתה אוהב אותי, נכון? לא סתם הצלת אותי, אתה תראה רבי יהודה. לא סתם הצלת אותי, אז עכשיו תביא רופא. עכשיו תביא רופא, שעכשיו יחבוש ויטפל בהם, ושעכשיו יהיה להם רפואה שלמה. רבותיי, הוא סיים את זה, כך קרה. עובר רופא מומחה, במקום ששיירות מפחדות לנסוע. עובר רופא מומחה, עובר מנסה, הוא ניגש לאחד לאחד, ומאבחן אחד אחד. חובש את הפצעים של אחד אחד, המכות של אחד אחד, והוא אומר, הוא רואה איזה פלא, כולם התרפאו, רבי משה אתה איתי, מה זה, כולם התרפאו, מה זה, מאיפה זה בא, בואי סי, זה דבר אחד ויחיד, דבר אחד ויחיד, איי איי איי איי איי איי איי איי איי, זה דבר אחד ויחיד, ברגע שאדם מכיר ריבונו של עולם, ההצלה שלי באמת היא עצומה, אבל ההצלה שלי לא שווה כביכול, כביכול, לי לא שווה, לא שחצי שלום כופר בתמותו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא כופר בתמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שווה שכל בני השיירה שאיתו כולם דקורים. זה לא שווה. צריך לחיות את השם כדי לומר את המילים האלה. וכשאדם חי את השם ככה ואומר ככה, הוא אומר לכן אני מבקש ממך לבונו של עולם. עכשיו תשלח לפה רופא ומומחה שעכשיו יחבוש את הדקירות שלהם ועכשיו ירפא אותם. אז השם לא יכול לעמוד מדבר כזה. מה? וכך, הספר מעיין השבוע, פרשת וירא, מביא את הסיפור הזה, מדהים. הגיע רופא מומחה. מה שאתם, בא רופא מומחה, מקומות ששיירות מפחדים לנסוע ביער, שודדים שם מלא, בא רופא מומחה על סוס, מרפא אותם, חובש אותם אחד, אחד, אחד, התרפו. וכל פני השערה המשיכו הלאה. זאת אומרת, רבותיי, השם ייתן לכם בריאות ונחת תמיד כל הימים, אם אדם באמת אכפת לו. זהו. אדם צריך שיהיה אכפת לו. צריך שיהיה אכפת לו. יהיה אכפת לך. אני לא חושב בחינה, השם יסלח לי, אב רחמן, יסלח לי, יכול להיות, השם ירחם עליי. אם אני הייתי שם, ורואה שאותי לא רואים, ואותי ברוך שם לא דוקרים, הייתי הולך, אולי התפקסו אותי, ואותי ואני קצת, מודה לקדוש ברוך הוא, לא יודע. ככה להגיד לקדוש ברוך הוא, מה זה שווה לי? מה הצלת אותי? ככה לראות את האנשים. איזה אהבת ישראל, איזה אהבה, איזה אהבה, צריך כאילו הקדוש ברוך הוא מבין, מצד אחד הצלתי אותו, אמרתי שזה לא שווה לי כבר כלום. אתמול היה חתונה של גיסתי, שאלה אם בינה לדעת די רצון מנחת כל המסלת זכות לזרח הקודש קיימה והיא בתוכם. אמן. החתונה היה עצוב למה. עכשיו, בשבת, קמו מהשיבה של אבא שלהם, לא עלינו. אז זה אלמנה בכתה וזה וזה. אז הייתה לי שיחה כאן באמצע החתונה עם צדקת אחת בחוץ. כן? אני, תראי, בעלי אמונה מסתכלים על דברים אחרת, והם חיים חיים מושלמים בכל המישורים. רבי אברהם טייטי, בעל אמונה אין מציאות של כאב לב. הסברתי את עצמי במה זה מדובר. חמיש, עליו שלום זכות הגן עם הכל ישראל לרצון. הוא תקופה ארוכה. תקופה ארוכה. לא מדבר, בואה. אתה לא יודע, הוא לא איתך, לא מגיב. דומים את הפור ככה, דומים ככה, ככה. עליו השלום. תקופה ארוכה. התחילו להרגן כל המבצע הלוגיסט הזה, איך מביאים אותו, מהחדר בבית חולים, לאולם. ככה דיברו כבר עם הרופאים. לפעמים אמרו, זה בעיה. אמרו, טוב, להביא רופא פרטי, להביא אחות פרטית, להביא מיטה מיוחדת, העיקר. לעשות את זה, אמבולנס מיוחד, נעשה משהו. שהאבא יהיה בחתונה, אבל את הזכונים שלו. אמרתי לה אתמול את זה. אבא לחתונה. אם אבא לחתונה, זה היה טוב לנו. אם אבא בא לחתונה, ואחרי חודש נפטר, אמרו, או, איזה יופי, העיקר שהיה בחתונה. נכון? העיקר שהיה בחתונה. רמאי, שקרן, כזבן. אם הוא בא ככה לחתונה, הוא לא היה בחתונה. לא, הוא לא, הוא בחתונה, הוא ככה, הוא בואי, הוא לא מדבר עם טוב, הוא לא מגיב כלום. אלא מה זה טוב לנו, הנה הוא בחתונה. אבל עכשיו שאתמול הוא כבר היה בשמיים, אז הוא היה בחתונה. הוא היה בחתונה, זה לא ספק. ברור, ככה כתבו ספרים הקדושים. בחדר שנכנסתי, אמרתי, תביאו נר, אמרתי למר, כי השם שמח אותו בחור משהו בדבר ממך. תביא נר. הוא אומר, איפה אני חושב נר? אמרתי, אתה מתחפש, הולך, תקנה, בני ברק, אין נרות. כן? הלך, יבנה, אני אמרתי, עכשיו סבא פה. עכשיו סבא פה. ברגע שאתה בא לאמונה, אתה חי איזה כיף, הוא פה, הוא רואה, הוא שומע, הוא רואה את השם בחוד, שומע את התזמורת, רואה את כולם. זאת האמת, נכון רבי אברהם? זאת אומרת, אלא מה, אני לא רואה אותו, מי אמר, אתה צריך לראות אותו? הוא צריך לראות אותו, זה לא של הבת שלו, מי אמר שאתה צריך לראות אותו? בעל אמונה רבי מנש, הסתכלות שלו אחרת, על כל החיים. אין דאגה, אין, אבל תראה איזה מצב, אני יודע מה קרה לי, זה המצב הכי טוב. כך צריך להיות איתי, זה הדבר שמועיל לי. זה הדבר שלטובתי! כל מצב אחר שנראה לי שזה היה בשביל רווח והצלה זה שקר! זה המצב הלא טוב! המצב הלא טוב הזה זה מצב שאני נמצא בו עכשיו. ולא שם בכלל זה אני לא יכול להתפלל להגיע להיות יותר, יכול להתפלל, בכל מתחל להתפלל. אבל לומר זה ביש מזל ולהיכנס לעצבות ולמימור ולתסכול, מסכן אותו אחד. בעל אמונה הוא עם השם ואומר וואי כמה זה טוב, כמה זה נכון. מסתכל על החיים. עם המשקפיים של הקדוש ברוך הוא, מכילה בור העולם, מכילה. כן, בור העולם מחכים משקפיים כך. כך, בוא נמקים לך משקפיים, תסתכל, תראה איזה יופי. תכני, אני מנהיג את העולם יפה, אני מנהיג את העולם כמו שצריך. אני, אני מלך העולם, אני מנהיג העולם. זה לראות את השם, לראות את השם, לראות את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לראות אותו. היה אחד, חכם עוד אחד לבטון, שחלות הגן על עד ועל כל ישראל ירצה. אני זוכר, כשראש הישיבה היה מדבר עליו, רבותיי, אתם יודעים איזה הערצה? תמיד שם ספרנו סיפור צדיקים, זה ראש הישיבה, לא יודע כמה גמרא למדנו, לא יודע כמה גמרא למדנו. זה ראש הישיבה, קיבלנו הנהגה, קיבלנו חוכמת חיים, קיבלנו איך להתנהג, איך להיות בן אדם. ראש הישיבה עשה אותנו בני אדם, כן? היינו קוראים, תאמינו לי כמה פעמים, מבחינה נקודות של ראש הישיבה, קוראים איזה 4-5 שורות של הגמרא, כאילו מחפש איך לברוח מהגמרא להנהגה. ככה. מדבר איתך כזה שעה וחצי, כולם ככה מרותקים, ככה. ככה, אם היה עוד זבוב, ככה מרותקים. אתה אומר, אוי, נו, נמשיך לזה ככה. עובד עוד 4-5 שורות, פתאום עוד פעם זה כן. זה היה ראש הישיבה. ככה, ובאיזה חוכמה, באיזה... לפעמים היינו אומרים, כשהוא מזכיר גדולים, אתם יודעים באיזה הארץ, אה? בכלל נקודות של ראש הישיבה, אתה רואה את העיניים שלו ברוכות, ככה. היה רב השלום, היה רב השלום. איך זכה לעבוד את קונו? איך עבד את קונו, השם זקנו? מי מדבר? שרף שבשרפים. מדבר על איך זכה לעבוד את קונו. אני לא זכיתי לראות את אותו אחד שהוא דיבר עליו, שהוא עבד את קונו. אבל אני לא יודע כמה זכו להגיד, יש מרבה מברך תמיד. כל יש מרבה ראש הישיבה היה אומר, יהא שמי רבה מברך לעולם. תמיד עם אגרופים קמוצים. טוב, אחד תגיד בין אגרופים קמוצים, אחד, רק אחד תגיד ככה. זרקה לצעודה, תאמר לה, אדוני, בוער, בוער, בוער, בוער, בוער. אני לא יודע אם הגדולים, אני אפר דעת גילים, הם גם כן היו עושים ככה, כל ובכל זה. אז הוא כשהיה מזכיר, תראה לי, הוא דחן לבטון, בהרצה אינסופית הוא היה מזכיר אותו, תראה יותר. והוא רבים הוא דחן לבטון, סוף הוא אמר, לא מרגיש טוב. יושב איתנו פעם שם על כל חולה, הוא יסבל לאלתר יהיה רצון. לא מרגיש טוב, לא יכול לחדב את כנסת. לא יכול לגמרי כסף. אז לא... אז פעמד, אני לא צריך, אמר לך, פעמד בבית. לא, רבי שלום, פעמד בבית. אמר לא. אבל אני רוצה קדיש, קדושה, ברחור, לא רוצה. אמר לה, שמה שרוצה את זה, דבר עם הציבור. עשרה שבוע התפלטתי, איך אני אפסיד? זה אני נזכר, כשלמדנו שחיטה, כן? טוב, למדנו את ההלכות וזה, פה שם, הכל טוב, טוב, ויפה. אצל הרבינו רפאלי, הוא הביא לנו את הרב גרידי, הביא את הרב צחוקה עם הפש. אמרה, אתם עשר. באמת, אבל מה? צריך לבוא מעשית, איפה לנו? בית המטבחיים, באתרות. הלאה, באים. מתי באים? צריך לבוא, לפני הבוקר, כן? להיות כבר שמה, שמה מתחילים לשחוט בקצב, וזה. הוא אומר, ויש איזה שהעסקה, מניחים תפילים, מפלים תפילה קצרה, עוד פעם חוזרים לשחות. בוא שאומר. מה אומר זה? קדיש, קדושה, מנים, ברכו. שור זו מנה. מה עם ספר תורה? שני וחמישי! שני וחמישי, ספר תורה. איך אפשר? אז היה שם אחד, שמרת הלכה, מה כתוב בהלכה? ספר תורה זה חובת ציבור. כשציבור מתפללים, חיילו לתי ספר תורה, יחיד המתפלל אותנו לתי ספר תורה, אין הרב חובה, צודק. אבל למה להתפלל ליחיד ולתי ספר תורה צריכה מספר תורה? הקיצור נהיה לי בלגן בראש שזה פה שם, עכשיו אנחנו היינו בכל אל ערב. יש מסגרת, אדוני, זה המסגרת שלי פה. אתה רוצה לקבל את התנאים של המסגרת? תפדל. אתה לא יכול לומר שאתה רוצה, זה אגיד ככה, זה אגיד ככה. בסדר, אבל אני פה, אני בא, רוצה לספר תורה, קדושה. הלכתית, אנחנו פה אברכים, מה אנחנו זה? מה עושים? זה אומר שאתה איתי, מה עושים? אמרתי, יאללה, אני לא אכשור את ראש הישיבה, מה שיגיד לי אני עושה. אמרתי, כבוד הרב, כך וכך העניין וזה, עכשיו, ראש הכולל, באמת עשה מסירות נפש וזה, לא היה דבר כזה, אני אומר לכם, עד היום, אין דבר כזה שבוציא שוחטים בכל אל ערב, ולא רק שוחטים על עופות, גם כן על בקר, בכל אל ערב, תבציא תעודות של מה שאנשים לא עושים בכל אל יום שלם. כן, הוא עשה, הוא השקיע את האנט, מה הוא לא עשה? קנינו סכינים ואבנים, וזה מי שאני נכנס, אני חושב, הוא נמצא בבית בעיים. זה היה משהו חבל על הזמן, כן? היינו מסבירים את הכולל בשעה 10:30. איפה עכשיו אתה, מכל הציוד שלך, וזה מי מדברים, ואיך היה, ומחליפים דעות, וזה מדהים בדבר כזה, זה היה ריתך דורה איתה. וכבוד הרב אומר, אדוני, כבוד... תשמעו רבותיי מה הוא מדבר ראש שיבה, זה שכל של תורה. הוא אומר, למה, אתה חושב ששלחתי אותך ללמוד שחיטה? כדי שתהיה שוחט? לא רוצה שתהיה שוחט. צריך לדעת את ההלכות. שאם אמרו שחוט נשאר אותך שאלות, שאתה יודע מה לענות לו. באמת מבחה, אם לומדים מקצוע, אתה אל תלך ללמוד מקצוע. לך לקדושה שלך מחר בבוקר. מנה שאתה איתי, אתם יודעים מה זה, אתה יודעים מה זה משקפיים של השם? אז אני לא אקבל תעודה, כבוד הרב. אין תעודה. נו, והוא לא יודע שאין תעודה. לא שטענתי את זה חלילה, כן? שלא תהיה תעודה. לא משנה שיש לי תעודה. אבל... איך הסתכלו, תסתכלו, תסתכלו. איך אתה מסתכל על זה, איך אתה... מה תפסיד קדושה? זה מקצוע! אל תלך, לא הולכים. כן? אז הוא חמוד אחד יבטון, זכותו לגן הלל ועל כל ישראל העצון. אדוני, אין לך מניין, אתה פטור, צא בבית, תתפלל. לא! אני לא רוצה להיות פטור, אני רוצה תורה, אני רוצה ספר תורה, אני רוצה קדיש, קדושה, ברכו, אני רוצה! מה עושים? אז אוקיי, דיבר עם, שמע שתביא, תביא אנשים. הביא אנשים, השם מברך אותך, יהי רצון. כל יום מתפללים, 10-12 אנשים, באים וזה, כל יום. יום אחד רבותיי קשמים, שם ייתן גשמי רצון בכלל דבר לכל עם ישראל, ונחת בארץ ישראל יהי רצון. כן? שכל השפע מארץ העמים יבוא, יהיה של עם ישראל בארץ ישראל יהי רצון. והנה, תשמעו רבותיי, השם מברך אתכם יהי רצון. אבי שלום, אתה איתי? תראה מה קרה. יום אחד סגריר, קשמים, איזה קשמים? ברד, רוחות, רעמים. השמש, בעצם הוא קם, כולו כפו. בא לרב, אומר, כבוד הרב, לא מה משבוע אנשים. הוא אומר, מה, בעצם נלך ברגש, ברד רוח, גשם, שלג, לא תדאג. חצי שעה, 40 דקות. הוא אומר, תעשה טובה, לך תגיד אנשים שבוע. מה אגיד לו, לא? הלך בן אדם, בן אדם, דפק לו בדלת. הוא אומר, מה, תראה את זה קור בחוץ. אני אגיד לו, לא הולך. נחילה, תגיד לרב, מכילה עם כל הכבוד, גם אם אני אבוא לא יהיה מניין, שמה לבוא, אנחנו נתפלל בבית. אחד לא בא. לא בא הוא. הוא אמר לו כבוד הרב, אף אחד לא בא. רבותיי, זהו, זה לא יותר השתדלות, ינקלה, מה צריך יותר מזה לעשות? זהו, די, כמה השתדלות. זה השתדלות בגמר. גם שלחת האנשים, גם זה גם השמש הנפלא הזה. כמה צריך לעשות? אי אפשר לכאורה לעשות יותר מזה. מה עושה רבי מודחה לבטון? אומר לו, תשמע, תעלה פה בארון למעלה, יש מגירה, תפתח המגירה, יש מעטפה מלאה מזומנים. מעטפה מלאה בכסף. אומר, הכסף הזה, מתחתיו, מתחת לכסף יש צוואה שלו, שהוא כתב שאחרי שיפטר מן העולם, הוא רוצה שבכסף הזה יקנו תכריכים מפשטן וכל מיני הנהגות וזה, וגם בכסף הזה, יש לימודים שהוא כתב לתת את תלמידי חכמים שלמדו לעילוי נשמתו בתוך השנה לפטירתו וזה סדר הלימוד, כתב להם מה ללמוד, מה ללמוד, והנה כסף שבואו ללמוד, לעילוי נשמתו, מת שבואו ללמוד אומר, קח את הכסף, לך לאנשים האלה חזרה אומר, השם יעזור אחרי המוות, עכשיו אני אפסיק את קדושה? תגיד להם, זה הכסף של התחריכים של הרב, תחלק את זה ביניהם, זה הרבה כסף, כל אחד חלק את זה לעשר, כל אחד מקבל את המשכורת שלו למשך חודש. למה זה לשנה לתלמידי חכמים? חודש יהיה ללב, יאללה, תביא לי אותם רק. זה בא דופק בדלת, סופר שאתה רואה, תמיד לו, מה זה כסף של התחריכים של הרב, של עובדים של הרב, הרב אמר לתת לכם את זה, כדי שתקדמו לבוא. הראשון, השני, השישי, אלא אמרו, וואי, וואי, וואי, אם הרב נותן כסף של התחריכים שלו, כסף של לימוד אחרי 120 שנה שלו, אנחנו פה יושבים בבית. באו יחד עם הכסף, נהיה מניין יותר גדול מכל יום רגיל, באו מלא אנשים, השמועה עשתה כנפיים בתוך כל העיירה, באו התפללו עם הרב ביום הסגריר הגדול ביותר, אמרו לו כבוד הרב מכילה, כבודו ייקח הכסף חזרה, לא רוצה עם הכסף. כבודו נתן לנו להבין מה זה קדושה, מה זה אמן, מה זה ברכו, כבודו נתן לנו להבין. לא צריך, מחילה כבוד הרב. אתם מבינים רבותיי? לקחת את הכל, לתת עוד אמן אחד, עוד קדושה אחת, עוד ברכו אחד. אין להם, מה זה לקום מאוחר? אז הייתי עייף, אז התפללתי ערבית בבית? וואי וואי, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. זה סוג העבירות. אדם למשל עשה חילל שבת, שגגה, חילל שבת ושגגה, אבל כבוד הרב מחילה וזה פה שם אותנו תיקון, עבר, גמרנו, כאילו לא חילל שבת, הפסיד קדיש, שגגה ומזיד, אין תיקון, הפסדת, שלום, לך הביתה, אי אפשר לתקן את זה, אין תיקון, הפסדת, אין מה לעשות, אבל יותר אני לא אעשה, איזה פלא עליך, אדם עשה במכונה שלו, במכונית תקנה, חסום בקה, נכנס בקיר, וואי, סליחה, יותר אני לא אעשה, אדוני, זה עכשיו צריך גראז' עד שלא תיקח אותו לגראז' לא יעזור כלום, מה יעזור? אבל יותר אני לא אעשה, אוקיי, תתקן את זה אחרי זה או לא תעשה, תשלם המון אלף, אלפיים, שלושת אלפים שקלים, אחרי זה לא תעשה. זה מעובד, לא יוכל לתקון, אין מהיום, אין מהיום, אין מה לעשות, אתה צריך לתקן את זה. הפסדת קדיש, קדושה, ברכו, אתה הפסדת, הפסדת, הפסדת, נגמר הסיפור, הפסדת. מתי אתה מגיע לידי הכרה, וואי וואי, מה הפסדתי? אחרי 120 שנה, הוא מגיע לידי שמעלה, וואי וואי, תראה, יש פה אמן, יש קדושה, יש ברכו, יש מרבה מברך לעולם, כך, כך, על כל דבר שהוא אומר, ככה מקבלים על אמן. רבותיי, זה הגיהנם הגדול ביותר בעולם, שאדם רואה מה הוא מקבל על אמן אחד, ואומר, כמה אמנים הפסדתי? איזה טיפש הייתי, וואי וואי, כמה אמנים הפסדתי. למה? הייתי עייף, הזדרסתי, יצאתי, באתי, מיירתי. כמה אמנים, מה אתה עושה את אמנים? מצוות שישון עושה את אמנים. היום חשבתי עם איזה עורך דין אחד, שמברך אותו לרצון, שהיה פעם בן תורה. היה בן תורה. ברוך אתה אדוני, אדוננו, מלך העולם שקונה בדברון. הוא היה בן תורה, לא יודע מה הוא איזה פה שם, פתאום הגיע 12 וחצי, אמרו לו מנחה. פה יש לנו מנחה, לך מנחה ונדבר אותם אחרי מנחה, נמשיך את הפגישה. אמרו כבוד הרב, לך תתפלל, מחכה לך פה. צריך איזה שכר, שכר, אתה יודע, כל יום שלום פעם מנחה, לא יודע מה יגידו, היית עסוק, היית במשרד, הייתם אנשים. עכשיו אני, אתה איתי, אתה יושב פה ולא תבוא לבית כזה, נתפלל מנחה, מה השכר שלך? פתאום הוא אומר לי, אומרים, אתה תדע כמה השם מכסה אחותי, גם אתה לא תתפלל מתוך כעס. אתה לא רואה? הוא אומר, אתה לא יודע מה שהוא עושה לי. הוא פשוט מתמקד בי, שם עליי פוקוס, ומכסה אחותי כבר. לא, מה קרה לך? איך אתה לא? אומר, אני אומר לך, זה מה שהוא עושה לי, עזוב אותי, אל תגיד לי בצבח, לא תתפלל ממך, אני נשאר פה. ככה דיבר. לא הסכים. אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לזמן משהו אחר. אני רוצה להזמין אותך לארוחת צהריים. אני הולך פעם מלך, אתה תאכל לארוחת צהריים. אמרו לו, אז נאכל ביחד, כשאתה בא נאמר, אמרתי לו, לא. אתה תאכל, אני חזה ממהר מאוד. יש לי בקשה אחת אליך. אמר, טוב, אתה איזה, תעשה. נזמין אותך לארוחת צהריים מכל הלב. קום, תול ידיים, תברך חמוץ לחם מן הארץ, ברכת המזון, כל מה שצריך. עזוב. רק את זה תעשה, בכלל המזון דאורייתא, תפילה דרבנן. קבענו. אומרת, מבטיח לי שלא יכסח אותי יותר? אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה קורא כיסוחים, אחרי זה נדבר. קיצור, הלכתי וזה, חזרתי, ברוך השם, הוא אומר, כן, דיים, ברכתי וזה הכל טוב, יפה. אתה עכשיו תגיד, אני רוצה לשאול אותך. אתה מאמין שיש השם או לא מאמין? לא מאמין, לא מאמין, תגיד, לא מאמין. אל תתבייש, אני מקבל כל האדם. תגיד, לא מאמין! אבל לא ייתכן שבכך עבור העולם יקסח בן אדם. תגיד, לא מאמין! כבר! אומר לו, לא, חסה שלום, לא אמרתי. תשמע, את זה לא אמרתי. אני יש! אבל הוא מקסח אותי. יש! יש! אתה אומר, מה הבעיה שלך? לא יותר קל לך להגיד שאין. אין! הכי טוב שבעולם, אין, גמרנו, גם כן לא לך למצפון, אתה היית פעם גם בישיבה, אחרי זה חצת לזה מישיבה, אתה גם כן היום אומר, לא שומר שבת, וזה, די, אין. אומר, נגיד לך דבר, אומר, יש דברים שאתה לא יכול להתכחש אליהם, ואת זה אני רואה בעיניים. טוב, ואני אמשיך, ויש יצר הרע, שגורר אותך למקומות וכל מיני סיבות, שאומר לך, בוא תתכחש, הנה, כסח אותך. תהיה אמיתי, אמרתי את השם שלו. אמרתי? לא. אמרתי, תהיה אמיתי. אמרתי, אתה יודע מה, אתה צודק. הנה, אני אומר לך, רגע של אמת, אתה צודק. אבל דה, אני לא יכול, לא יכול להתפלל אליו, לא יכול. אבל מה, אני יודע שאני לא בסדר. טוב, אתה יודע מה עשית עכשיו? בזה שעבדת ככה? כל מה שאתה עושה, טטטה וזה, ולא מתפלל. הכל שטויות, למה? כי עכשיו אתה אמרת שיש, ואתה יודע שזאת האמת, הכל שטויות. הכל אבי לרוץ רוח, הכל דברים ביתנים ובוטנים. הודית, הודית, אשריך, אשריך זה שאתה, זה שהודית שאתה איתו ואתה אוהב אותו והוא יש, הוא קיים. אלא מה כרגע יש לך, אתה לא תלת לפה לפה למה. בסדר? טבעי, הרבה פעמים קורה גם כן, זה אבא הטבעי שלנו. זה לא צריך שאנחנו לפעמים קצת לא נראה לנו מה שהוא עושה? זה משהו גדול מבחינתנו? אני כן. אז הוא אמר לי אחרי זה, כן. אני סתם, אני מאוד, נסיתי לאתגר אותו כזה. אמרתי לו, תשמע, אני שמע תורה. אנחנו עכשיו מדברים פה פגישה וזה, על כל מיני דברים של העולם הזה. אנחנו צריכים פגישה בשוב הדעת, חבים פלאפונים, דבר, זה עניין של חיים. זה או שאתה טועה או שאני טועה, צריך לשנות את הדרך. אי אפשר לכאן וכאן. אז הוא אומר לי, כתוב, תעמו, הוא כתוב השם. אני בא אליך שבת, מתכנס את הדברים, עד שאתה יודע, מה שאתה אומר אני עושה. אני איתם שבת. אם אני ארגיש טוב עם השבת, אני אומר לך לעכשיו, אני חוזר בתשובה עוד פעם, אני חוזר לעצמי. אבל מה? תעמו, אני רוצה לטעום. אתה לא, אין שום בעיה, אני שמע תורה, אבל צריך, לפני שאדם תואם את הדבש, הוא צריך להדיח את הפה שלו מהמלח, יש לך מלא מלח בפה. כשיש מלא מלח בפה, אי אפשר להגיש במתיקות של הדבש, יש מלא מלח בפה שלך. חשב, אומר, אתה צודק, מה עושים? איך מתחילתי אותה סדר אחת? סור מרע, אל תעשה עבירות. אל תעשה עבירות, רבוי סי, אל תעשה עבירות. אם אדם לא עושה עבירות, הוא סור מרע, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו שהוא יעשה טוב. הוא יחוש את המתיקות, הוא יעשה טוב. אבל אם אדם עושה עבירות, יש לו מלא מלח בפה. כשיש לו מלח בפה, הוא לא יכול להגיע לטעמו רבו כתוב השם, הוא לא מגיש טעם. אי אפשר להגיש טעם של דבש כשפה מלא מלח. צריך להדיח את המלח, סור מרע, סור מרע. כל כך מאמרים, יש לנו חכמי זרבה כתבו לנו, מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה הנאה, מה זה התעלות, מה זה העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, אומר הרמח"ל. אז למה לא כולם מרגישים? כי יש מלח בפה. יש מלח בפה, רבותיי, צריך להדיח את הפה מהמלח. לברוח מהסור מרע. תזהם מסור מרע. תברח, תברח בסור מרע, כל דבר. שהוא נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין מצוות שאני אעשה. אני לא אעשה את זה בשום פנים ואופן שבעולם. זה נגד רצונו של ברור העולם, אני לא אעשה. אתם יודעים, היה בבא סאלי, סודו דגן עלינו יועצון, היה לו רב. מיקי, מה היה שמו של הרב של בבא סאלי? המקובל האלוהי, רבי משה תורג'מן, סודו דגן עלינו ועל כל ישראל ירצון. הוא היה הרב של בבא סאלי. כן? הוא היה איפה? בתפילת שבמרוקו, איפה שהיה רבינו יעקב בחצירה, שם הם היו. תפילת? בתלפילנת, שם הוא היה, והנה, כן, הוא היה נותן תורה, הוא רק היה מתחיל את התורה, מתחיל, עופר את האיתי, וזכה הרבים הגדול, שמתלך הבריאות ונחת היא רצון. כמה אנשים יש לך כבר בזה? אתה לא מנתקן אותי בזמן, לא יודע מה לעשות איתך. יש 800. כמה? אה? שמברך אותך היא רצון. כהנה וכהנה בבוכנריות ובגשמיות. אמן. הוא שולח ל-870 אנשים להתאמץ את כל יום. ואתה לכמה שולח, אז שולח לעזור. למה אתה לא מקבל? ואם לא מביא לך אוכל, גם כן היית יושב, לא אומר כלום, לא מתלונן, לא אומר שום דבר, כן, ככה היית? אה? תלך תגיד, למה לא מקבל את המסר? שם ייתן לך בריאות ונחת זיווגון בניגון השנה. אמן. אז בקיצור לעניין רבותיי, שם ייתן לכם בריאות ונחת. כן, רבי משה תורג'מן, קודש הקודשים הזה, כן, רק היה מתחיל תורה, מתחיל, קורא שורה שתיים, הוא קורא לו פה. שבח איפה, אמונות העלונים, אין מה לדבר איתו. כמו שאמרו על החזון איש, השבוע רציתי להגיד במסר, אמרתי, אני לא יודע, אנשים הם יקלטו אותי, אז לא סיפרתי את זה. אבל ידוע שהחזון איש, כשהיה מתפלל או לומד תורה, מה זה הוא לא פה? כשהם מגיעים מקרים של פיקוח נפש, הוא ציווה ככה, לנער אותו. אומר, ופעם אחת לא הצליחו להעיר אותו מהריכוז שלו בלימוד עד שדחפו אותו. תעשה ככה, לא הרגיש. דחפו אותו, לפי הבקשה שלו, אמר, בפיקוח הנפש, תעשו הכל, דחפו אותו. רק אז הוא התעורר, כן, מה קרה? הוא לא פה. צריך לגן לנו, עכשיו הפטירה שלו. 62 שנה לפטירתו. זה בדור שלנו, לא רבי יורם. אז בקיצור לעניין רבו יצא תשמעו השם ייתן לכם בירות ונחת זכות בצדיקים הגדולים האלה ירצון. אמן. אז רבי משה תורג'מן היה קורא שתי שורות, הוא כבר לא פה. אז היה לו בצהריים זמן שהיה נותן חצי שעה מוסר, אבל מוסר קורע את היצר הרע לגזרים. כל מי שהיה שומע את המוסר שלו, היצר שלו נגרע, גומר את היצר הרע שלו. היו באים הגברים באמצע הפסקת צהריים, כן? סובבים את החנויות, משאים את החנויות, באים, שומעים חצי שעה מוסר, הולכים, אש! אש! חוזרים לעבודה. היו באים בלילה, אומרים לאנשים שלהם, אה, איזה מוסר, מה אמר הרב היום? מספרים את זה פה שם. אשתו של אחד מהם, וואו, למה אני צריכה לשמוע את זה מכלי שני? אני בעצמי אבוא. פעם ראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, נהיה. אתם נשים? זה צ'יק צ'ק בבת אחת הגיעו מלא נשים. הגברים שומעים אותם, נשים יושבות מאחריהם, שומעים אותו, וככה במשך חודשים ארוכים, גם הם נעשו אש בעבודת השם יתברך. אש! שומעים אותי? והנה רבותיי, תשמעו, יום אחד הגיע הרב מגרין לתפילת, תפילת, הגיע לתפילת, הגיע לשם, אמרו לו רבי משה, תשמע, מה אני אומר? בא, רואה מלא נשים, גברים קדימה, נשים אחורה. אחרי השום, הרב מקבל אותו, ברוך הבא, מכילה, לא שמתי לב שכבודו פה. הוא אומר, לא משנה, לא משנה, אבל אני מתפלא עליך. הוא אומר, מה? כבודו נותן שיעורים לנשים? לא נהגנו, אנחנו לא גדר, כשקדושות, איך כבודו נותן שיעורים לנשים? דיבר איתו. אבל לא מכילה. מי המי, לא נולד לשיעור לנשים, ואף אישה לא הייתה בשיעור שלי, אין דבר כזה. אמר לו, כבודו, שנה עיניך רואה? הוא מה? עשרות נשים פה! פה? אצלנו? אוי. הוא אמר, יאמין נימור, בימי לא ידעתי שבאתי פה נשים. אמר, מיד הוציא הוראה שאף אישה לא תבוא. טוב, אולי היה, הוא מתחיל, אין! הוא לא פה! הם באות אחרי זה, הוא לא פה. הוציא הוראה שאף אישה לא תבוא. נשות המקום, כאב להם, הקפידו על הרב לגרעין הזה. זהו, לא משנה ההמשך, כן? שם סבור טובות לעם ישראל, לא יודע מה ההמשך. אתה איתי רבי אברהם? איפה יכול ככה עד ככה? רק מתחיל אומר לך שתי שורות, הוא לא פה. מי לא רוצה? כל אחד רוצה. מי זוכה? מי שיש לו סור מרע. אם אדם יש לו סור מרע, אז ברגע שהוא מתחיל עם אלימות תורה, הוא מתחיל להתפלל, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, נדבק בקדוש ברוך הוא, הוא לא פה! אבל אם אדם אין לו סור מרע, או אין לו מספיק סור מרע, אז אוקיי, אז הוא לומד, אבל הוא לא לומד פה! הוא אומר, אין לו את הערבות, אין את זה, זה לא יורד פה כמו זה, זה לא, לא יורד. כן? יש פעם תורה, באדם מחפש כדי לברוח. הוא לברוח לפה, לברוח לשם, תן לי 10 דקות, תן לי מה שתן, שעה, עשית איתי חסד, שעה אף אדם, כלום, לא תימש תן לי את זה. שאני יש לו את זה בשפע, אבל הוא מעדיף לפצח. לפצח, מפצח, מפצח. אדוני, מה אתה עושה? כי אין לו סור מרע. אז אין לו תאווה להתדלק בקדוש ברוך הוא. רק מי שיש לו סור מרע, הוא מגיש את המתיקות, והוא רוצה כל הזמן להיות בעושה טוב. אתם מבינים, אין כאלה. צריך שיהיה סור מרע, סור מרע, ממש סור מרע. כל מה. חס ושלום. נגד השם. אין סיכוי שאני אתקרב לזה. זה לא, אתה יודע מה, אין סיכוי. למה אף אחד מאיתנו עד היום לא אכל רעל? כן, יש דבר כזה? בוא נגיד, אתה יודע, אני יצא לי איזה 4 פעמים בחיים לאכול רעל. לא, מה יש שקרן בכל זמן? אבל בגיל 70, מתוך 70 שנה לא קרה 4 אכילות של רעל? אין מציאות שפעם אחת רעל. למה, מהספק של הספק ספק ספקה? לא מתקרבים לזה, לא אוכלים זיד, הרי במשהו נגמר, הכל נזרק. זה רעל, אז אין סיכוי בעולם שתאכל רעל. ככה צריך להתייחס לרע, לעוון. אין סיכוי, לא ליפול בעוונות. זה סור מרע, כלום, אין עוונות, אין. לא נגיד, מה אני, משה רבנו, לא, אתה ברמה שלך, שאין מציאות בעולם שתיפול בעוון. כל הזמן צריך להתפלל על זה, ולהתחנן על זה, ולזרוק על זה. כשאדם ככה, אז יש לו פה מתיקות. האחיך שלו, וואו, וואו, וואו, הוא רק אומר, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, שוואי, איזה כיף. הוא מרגיש שהוא התעלה עם זה. הוא מרגיש שהוא התעלה עם זה. אני זוכר, היינו הרבה בבקעת הלבנה. היינו חברים בפרט יוסף. אנחנו צעירים. לומדים. בבקעת הלבנה. היו עומדים להגיד בבקעת הלבנה, מתחילים לב טהור, בירה לאלוהים, יברוח נכון חדש בקרבי. זהו, רק מתחילים את הפסוק. בפעם הרביעית והחמישית, פעם השביעית, הם חוזרים כמו בריאה חדשה לבית מדרש. בריאה חדשה, אתה רואה אותו זך, צלול, מזוכח, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא וחזר, הוא טבל בקדוש ברוך הוא. כן? כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו. כן? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא טובל באש. האדם הזה ככה, ברגע שהוא בסור מרע רציני מאוד, הוא טובל בתוך הקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא בתוך האש, יוצא צח, צח, מצוחצח, בלי שום ארון, כלום, בלי שום דבר. אבל לב טהור ביראה אלוהים זה לא לב טהור ביראה אלוהים, רוח לחודש חודש בקבי, לב טהור ביראה אלוהים, רוח לחודש בקבי, לב טהור ביראה אלוהים, רוח לחודש בקבי, אוקיי, זימרת אותו. אבל שיש לו את הלב טהור הזה, מה הוא רוצה, הוא רוצה, אני רוצה להכיל אותך, זהו, אני רוצה להכיל אותך. אז כשהוא אומר לב טהור ביראה אלוהים, בואו נכון לחודש בקבי, וואי וואי, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עם שאיפות, זה עם רצון, זה עם דבקות, זה, זה, ב, ב, ב. אז אחרינו שכן אומרים ברן, ברן, ברן יש לו את זה, זה בוער בו, בוער בו, לב טהור ביראה אלוהים, בואו נכון לחודש בקבי, זה בוער בו. זה הסור מרע. השם זכה את כולנו מרצון, שנזכה להיות בפנת סור מרע, ולעשות רק טוב, ולהימשך אחרי התורה והמצוות, ולרצות לעשות רק מצוות, לעשות מצוות בקדושה ובטהרה, ולחוש במתיקותה של תורתנו הקדושה וקיום מצוותיה, נזכה שתמיד יתקדש ויתאהב שם שמיים על ידינו. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יפר את הצעת אויבינו ושונאינו ומקלקל מחשבותם, ולא תעשה לידיהם תושייה, אויבינו ושונאינו בשום בושת, ועלינו ורחם ישמור אותנו הקדוש ברוך הוא מכל רע. ואמר לך שגאולנו גאולת עולם, ובמרד ידן יראו עינינו וישמח ליבנו ונשך צדקנו, ובבנה בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. קבלת ומלכות שמיים באהבה, רבותיי לא לצאת. שמה? ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמה ישראל, אדוני אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני הושיענא, אדוני הושיענא, אדוני הושיענא, אדוני הצליחנא, אדוני הצליחנא, רבותיי קדיש, ואחרי זה שלוש הודעות אני מבקש לא לצאת. רבי חנניה כשהוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לגאול ישראל, אני אומר, אלמנט רב אותו, שאומר, אדוני חכמה צדקו, יגדיל תורה וידיר יתגדל, יתקדש שמן המעלה, למה אתם רב חוקותי, ואומרים חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו חוקותי, ואצלחו